suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia. Jest 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Marznący deszcz nad Polską na drogach i chodnikach może być niebezpiecznie. Jest zapowiedź wznowienia śledztwa w sprawie dwóch wież. Prokuratura przesłucha Jarosława Kaczyńskiego. Księżna Kate wraca do zdrowia, ustąpiły u niej objawy nowotworu. Trudne godziny dla pieszych i kierowców. Przez Polskę przechodzi strefa frontu z opadami marznącymi. Na drogach może być ekstremalnie ślisko, zaznaczają służby. W czasie takiej pogody istotne są opony zimowe. Jednak kiedy będziemy jechali za szybko po śliskiej nawierzchni, może dojść do wypadku, ostrzega nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Doświadczony kierowca doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet podróżując z prędkością 40-50 km na godzinę w miejscu, gdzie jest to dozwolone, w momencie, kiedy na jezdni pojawi się luk, bardzo często nie widzimy, chociażby pod warstwą śniegu, no to niestety właśnie nawet te opony zimowe nie pomogą nam w sytuacji, kiedy będziemy musieli awaryjnie zahamować. Miejscami marznący deszcz będzie padał nieprzerwanie przez wiele godzin. Opady marznące w większości kraju ustąpią jutro nad ranem, jednak miejscami na południu utrzymają się do jutra, do wieczora. Prokuratura Krajowa zapowiada, że po wznowieniu śledztwa w sprawie dwóch wież zostanie wezwany na przesłuchanie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prokurator Katarzyna Kwiatkowska mówi, że wszyscy są równi wobec prawa. Nie może dochodzić do sytuacji polegających na tym, że akurat do tej sprawy został dołączony protokół przesłuchania pana Jarosława Kaczyńskiego z innej sprawy. Każdy, kto otrzyma wezwanie z prokuratury, aby stawił się w określonym terminie i będzie przesłuchiwany w charakterze świadka, ma obowiązek się stawić. Prokuratura Krajowa przedstawiła raport z audytu 200 politycznych spraw z czasów, kiedy rządziło PiS. Śledztwo dotyczące dwóch wież jest jednym z ponad 160 postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości. Prokuratura zamierza je wznowić. Darmowe przejazdy pociągami Polregio dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udogodnienie dotyczy przejazdów po województwie opolskim w dniu finału, czyli w niedzielę 26 stycznia. Wolontariusz, który chce skorzystać z przejazdu, musi mieć przy sobie ważny identyfikator WOŚP. To taki ukłon w stronę ludzi o wielkich sercach, powiedział marszałek regionu Szymon Ogłaza. Będą mogli wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poruszać się po województwie opolskim pociągami Polregio, oczywiście zupełnie bezkosztowo. To też nowa tradycja, którą z przyjemnością kultywujemy. Życzymy powodzenia, żeby tym ludziom, którzy te obrzydlistwa wypisują, zagrać na nosie, że będzie kolejny rekord. Jestem o tym przekonany. Orkiestra zagra po raz 33. W tym roku pieniądze będą zbierane dla onkologii i hematologii dziecięcej. Widać nową energię. Tak o początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mówi Grażyna Plebanek, pisarka mieszkająca od lat w Brukseli. Dziś zainaugurowany został zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji. Grażyna Plebanek mówiła w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki, że ta prezydencja Polski znacznie różni się od poprzedniej. Widać to, jak mówiła, choćby po rzeźbach polskich artystów wystawionych w unijnych gmachach. Ta jest ewidentnie z nową energią. Tutaj się czuję werwę i nawet na tym otwarciu rozmawiałam ze znajomymi dziennikarzami, którzy nie są Polakami i którym się strasznie te rzeźby podobały. Właśnie to, że jest tam motyw wody, że jest tam mowa o klimacie, że jest mowa o tym, że jesteśmy jednym z gatunków, który warto, żeby nie zaprzepaścił życia innych gatunków tutaj. To wszystko można wyczytać z tych rzeźb. Także bardzo mi się ta inauguracja podobała i ta wystawa, polecam ją. Polska prezydencja potrwa do końca czerwca. Księżna Kate, żona brytyjskiego następcy tronu, poinformowała, że ustąpiły u niej objawy nowotworu. Jest w fazie remisji, skupia się na powrocie do zdrowia. Wcześniej odwiedziła szpital, w którym przechodziła leczenie. Z Londynu Adam Dąbrowski. To ulga, że jestem teraz w remisji, skupiam się na powrocie do sił, napisała w mediach społecznościowych Catherine. Z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy po cichu szli ze mną i Williamem, dodała. Wcześniej podziękowała osobiście medykom z Royal Marsden Hospital na zachodzie Londynu. Dodawała też otuchy pacjentom i pacjentkom, jedną z nich przytuliła. Było także spotkanie z psem terapeutycznym, który podał łapę, choć po pewnym namyśle.

Państwo dzwonić, a na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi dzisiejsi goście. Jest z nami Iza Mejza, antropolożka kultury, mediatorka związana z Fundacją Nowej Wspólnoty. Dobry wieczór, Izo. Dobry wieczór. Jest z nami profesor Jacek Wasilewski, medioznawca, który bada między innymi to, w jaki sposób narracje wpływają, ale i tworzą rzeczywistość. Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór. Jest z nami na łączach przebywająca w Sopocie Magda Kicińska, dziennikarka, pisarka, dziś redaktorka, do niedawna naczelna miesięcznika Pismo, uznana przez wirtualne media jedną z 30 najbardziej wpływowych osób w mediach w 2024 roku. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi wrócić do Trójki po bardzo wielu latach. Bardzo się cieszę. My też się bardzo cieszymy. Bezpośrednią przyczyną naszej dzisiejszej rozmowy o odpowiedzialności za słowa jest artykuł pana Mariusza Kowalczyka pod tytułem Była naczelna, opublikowany w dwumiesięczniku Press. Artykuł, który wywołał medialną burzę. Wiele osób zarzuciło autorowi nierzetelność, jadowity język, pełen niepotrzebnych uszczypliwości pod adresem Magdy. Autor zarzucał bohaterce tekstu między innymi to, że nie ma w sobie takiej dziennikarskiej odwagi. Czy też, cytuję wiernie, jej dziennikarska odwaga nie jest jej najmocniejszą stroną. Pan Mariusz odmówił udziału w dzisiejszej audycji, ale jest z nami Magda i zacznę od pytania do ciebie. W całej tej przykrej sytuacji spotkało cię wiele dobrego. Wstawiło się za tobą wielu dziennikarzy, wielu ludzi, których autorytet uznajemy. Katarzyna Surmiak-Domańska napisała tak: nie żal mi Magdy, bo otrzymała dziś tyle należnego jej wsparcia, że to był chyba dla niej w sumie dobry dzień. Kiedy rozmawialiśmy, ty i ja 2 dni temu, wyraziłem podobną opinię. Powiedziałem, że tym tekstem wygrałaś, ale ty byłaś odmiennego zdania. Dlaczego? Dlaczego nie wygrałam? No nie czuję, że wygrałam, bo przede wszystkim nie uważam, że to była sytuacja potrzebna. To znaczy to całe wsparcie, o którym mówiłeś i o którym pisała Katarzyna Surmiak-Domańska, ono się pojawiło, ono jest dla mnie niesamowicie ważne, onieśmielające, wzmacniające, inspirujące i czuję ogromną wdzięczność za to, co się wydarzyło. Ale to nie był dobry dzień. To był dla mnie bardzo trudny dzień, więcej niż dzień, bo emocje, które wywołała lektura tego tekstu we mnie są do dzisiaj silne. I to, że ta reakcja pozytywna, wsparcie dziennikarzy, dziennikarek, ale nie tylko, też czytelników, czytelniczek, osób publicznych, które prywatnie i publicznie pod nazwiskiem, inaczej niż rozmówcy w tekście opublikowanym w presie, mówiły o mnie. Tak, to wszystko jest bardzo miłe, tylko to jest reakcja na coś, co miłe już nie jest i co wzmacniające nie jest i co uderza w moją rzetelność, w mój warsztat dziennikarski, w mnie jako człowieka. Wolałabym, żeby ta reakcja nie musiała mieć miejsca, żeby nie było tego pretekstu, bo ten tekst niestety zostanie. Jeżeli ktoś pisze moje imię i nazwisko, to pewnie do tego tekstu będzie mógł dotrzeć, a ten tekst, poza tym, że zawiera złośliwości, poza tym, że zawiera opinie na mój temat, to zawiera też nieprawdę i to jest to, co jest dla mnie najbardziej bolesne, bo to godzi też w to, co ja wierzę, że dziennikarstwo powinno chronić, czyli właśnie po pierwsze oddzielanie opinii od faktów, a po drugie uważam, że zadaniem dziennikarstwa, dziennikarzy, dziennikarek, mediów, również mediów branżowych, jakim jest press, jakim chcę być, mianując siebie też takim naszym dziennikarskim sumieniem i arbitrem przyznającym najważniejsze dla niektórych wciąż najważniejsze nagrody dziennikarskie. Powinniśmy od takiego medium i od wszystkich innych oczekiwać rzetelności i przekazywania prawdy, a nie manipulowania i przekazywania nieprawdziwych informacji. Więc to nie był dla mnie dobry dzień. On miał oczywiście bardzo dobry akcent, bardzo ważny akcent w postaci tego wsparcia, za które jeszcze raz podkreślam, jestem bardzo wdzięczna, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim była bardzo niepotrzebna sytuacja. Powtórzę to jeszcze raz. Ja nie chciałam być powodem, dla którego wiele osób czuło, że chce zareagować. Wydaje mi się, że ta energia mogłaby być przez nas wszystkich spożytkowana dużo lepiej. I też sobie tak myślę, kończąc tę wstępną wypowiedź, że ja przede wszystkim czuję, i może o to mi chodziło, kiedy nie umiałam ci tak dokładnie odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego nie czuję, że wygrałam, bo pamiętam, kiedy Katarzyna Włodkowska opublikowała w Gazecie Wyborczej reportaż o redakcji Presu, o Andrzeju Skworzu i o zachowaniu, które przekraczało granice w bardzo wielu aspektach wobec dziennikarzy i dziennikarek Presu. To było wiele osób, to nie byłam jedna Magdalena Kicińska, tylko to było bardzo wiele osób, które uważam doznało większej krzywdy niż niepochlebny artykuł. I wtedy takiej reakcji solidarnej, mocnej, ważnej, głośnej nie było. Dlatego ja też trochę czuję, że to tym osobom, które opowiedziały Katarzynie Włodkowskiej o swoim doświadczeniu, taka solidarność się należała. Wtedy jej nie było i może dlatego ja też dzisiaj nie bardzo umiem unieść tą całą dobrą energię, którą ja otrzymałam, bo też mam poczucie, że ona może jest nieadekwatna. O. Uszanuję, Magda, jeśli nie zechcesz odpowiedzieć na kolejne pytanie, ale jak sama już wspomniałaś, ten tekst jest pełen osobistych wycieczek pod twoim adresem, pełen nieeleganckich uszczypliwości. Są wśród nich takie, które zabolały cię szczególnie? Ojejku, sporo. Od zupełnego, też nie wiem, jakby jak wyinterpretował autor moją rzekomą niechęć do miejsca, z którego pochodzę, do Lublina i do osiedla Szuby, bo no nie tak zapamiętałam to, co mu powiedziałam. To są małe rzeczy, ale ja wiem, co czuję, wiem, co myślę i to nie jest to, o czym przeczytałam w artykule. Na pewno ten fragment dotyczący naszej rozmowy z Julkiem Świeluchem o pochodzeniu z domu alkoholowego, który też został tam reinterpretowany. Na pewno ten fragment, w którym, no znowu to są detale, natomiast no też pokazują mnie jako zupełnie inną osobę. Tam się pojawił taki fragment, że rzekomo studentkom opowiadam o tym, że nie lubię jeździć w Polskę, a jeszcze bardziej chyba nie lubię komunikacji publicznej, gdzie słowa, które przekazywałam studentom kiedyś na zajęciach, dotyczyły tego, że jest wręcz przeciwnie. Bardzo lubię jeździć w Polskę, ale z uwagi na wykluczenie komunikacyjne w wielu miejscach jest to utrudnione. To są słowa, które powiedziałam w tekście. Dowiedziałam się, że nie lubię komunikacji publicznej, nie lubię rozmawiać z ludźmi, nie lubię jeździć w Polskę. Więc to są takie rzeczy, które no być może dla słuchaczy, słuchaczek są detalami, szczegółami mało istotnymi, natomiast no z takich właśnie detali zbudowany jest ten portret, który przedstawia mnie w zupełnie innym świetle, nie tylko niż ja sama siebie widzę, ale niż w rzeczywistości działam, moje wartości są inne niż te przedstawione w tekście. Tam są też oczywiście dużo większe zarzuty dotyczące tego, jak pracujemy w piśmie, jak traktujemy autorów i autorki. No i to jest taki kaliber, który no już zupełnie mnie boli, bo no właśnie nie dotyczy tylko mnie, ale też pisma naszej redakcji, czegoś, co jest większe niż ja sama i co przedstawione w taki sposób, jak jest w tym artykule przedstawione, godzi w pracę wszystkich moich kolegów i koleżanek z redakcji. I właśnie, to są te sprawy, które mnie bolą, bo też czuję, że koledzy, koleżanki, pismo jako redakcja, to co robimy zostało w jakiś sposób naruszone, zbrukane, chyba tak użyłabym tego słowa, z mojego powodu, bo tekst miał być sylwetką mnie. Przez ostatnie 7 lat ja i pismo jesteśmy zrośnięci, więc nie da się tego oddzielić. Mnie od pisma, pismo ode mnie. Ale też miałam takie poczucie, że niesłusznie oberwali za coś moi koledzy i koleżanki i moja redakcja. Dziękuję, Magda. Jacku, cenię cię między innymi za to, że nie dajesz się zamknąć w żadnej bańce. W pracy naukowej i twórczej wiem, że interesuje ciebie wspólnotowość. Odwołujesz teraz do twojej umiejętności chłodnej analizy tekstu. Czy według ciebie autor miał nastawienie życzliwe, neutralne, a może nieżyczliwe w stosunku do Magdy? Uważam, że można zrobić tekst, w którym jest nastawienie nieżyczliwe, tylko trzeba to wprost powiedzieć. I tutaj dziennikarz niby robił tekst publicystyczny, ale nie wyjawił wprost swoich intencji. W związku z tym, jeżeli ktoś by powiedział, nie lubię danej osoby i w związku z tym będę ją opisywał złośliwie, to wtedy po pierwsze inaczej się rozmawia. Jeżeli nie wyjawił swoich intencji, no to wszelkie rozmowy, które przeprowadził z panią redaktorką, no to w ogóle pozdrawiam cię bardzo serdecznie tam w Sopocie, to były manipulatywne, tak? Czyli jeżeli my wiemy, że ktoś ma nieczyste intencje, ale nie ujawnia nam ich i wiemy, że to nie jest ktoś taki, kto jest nastawiony na ukrywanie prawdy, tak jak, nie wiem, niektórzy posłowie, czy niektóre osoby, które realizują jakąś swoją agendę, no to wtedy mamy do czynienia z manipulacyjnością. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli uważam, że można być negatywnie nastawiony, ale trzeba ujawnić swoje intencje i powiedzieć dlaczego. Tutaj nie wiedzieliśmy dlaczego, tak? Czyli ten pewien rodzaj nieżyczliwości, o której mówisz, ja bym to inaczej zaraz nazwał, był ujawniony, ale nie był wytłumaczony, czyli nie wiadomo było skąd to jest. I tam było dużo szczegółów, które rzeczywiście mogły być laurką portretowanej osoby, tak, bo teraz chciałbym właśnie oddzielić to od pani Kicińskiej i powiedzieć o tym, że mamy jakąś osobę i zbieramy fakty. Tylko problem jest taki, że ten tekst był pełen aluzji. Było mnóstwo aluzji, że na przykład jeżeli ktoś nie odpowiedział na maila, to znaczy, że się bał i ukrywał czegoś. Nie? Ja na przykład staram się odpowiadać na maile, ale jeżeli czuję, że ten mail jest dziwny albo nie, albo ma w sobie jakąś ukrytą agendę, która nie podoba mi się, albo zabiera mi mój czas, albo jeszcze w jakiś inny sposób, no to mówię, nie, dziękuję, nie chcę. Tak? Więc mamy do tego prawo, ale tam wszystkie takie rzeczy, które mogły wynikać z tego, jak autor zadawał pytanie, były określone, że ktoś się boi udzielić, albo nie chce udzielić odpowiedzi. I urósł taki portret, a propos tej nieżyczliwości, ja nazwę to po prostu taką aluzyjnością, która buduje portret osoby, która wszystkich zastrasza i właściwie ma taką władzę, zwłaszcza finansową, bo wszyscy chcą publikować, ale nikomu się nie udaje tam publikować. W związku z tym wszyscy mają jakąś pretensję do tego, że nie opublikowali sobie tekstu tam, ale jednocześnie mają też nadzieję, że kiedyś opublikują i dlatego mówią anonimowe rzeczy. Więc tekst jest po pierwsze bardzo niewiarygodny, tylko jedno nazwisko się pojawiło, które jest tam cytowane, a tak to wszystkie są to osoby, które niby czegoś się boją, ale nie wiadomo czego. Ja, jeżeli chodzi o dobór tych osób, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo postawiłem parę trój na studiach. A nawet chyba parę razy kogoś oblałem, ponieważ uznałem, że jeżeli jest egzamin i wiemy, że student, który zdaje jakiś egzamin, powinien coś umieć, no to ja jestem w obowiązku certyfikować tę wiedzę. Czyli nikt nie chciałby pójść do lekarza, który nie zdał egzaminu z czegoś, no nie? No bo wtedy mamy, no możemy się bać. I tak samo jest we wszystkich innych kwestiach. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, że mamy jakąś dziennikarkę, która pyta tylko te osoby, którym postawiłem truje, jak to było. No i oczywiście one będą miały jakiś swój ukryty żal, jakąś agendę, że mogły to zrobić lepiej i tak dalej. Pewnie nie, bo zawsze staram się tłumaczyć i uzasadnić dlaczego, ale ten dobór tych anonimowych odpowiedzi był bardzo, bardzo stronniczy i nie był zrównoważony albo był źle zrównoważony tymi wypowiedziami, które mogły być bardzo pozytywne, które się gdzieś tam pojawiły. Czyli można powiedzieć, że ten portret był robiony z tezą i nie było tam nic takiego, co, no powiedzmy, że ktoś tam nie odpowiedział na mail, czy nie doczekał się odpowiedzi na maila, nie? I to może być z różnych powodów, natomiast nie było tam nic takiego, co byłoby konkretnym zarzutem, ale sam sposób napisania tego tekstu był taki, że jakiś zarzut jest, tylko nikt nie chce powiedzieć jaki. I to wydaje mi się taką złośliwą aluzyjnością, czyli czymś więcej niż nierzeczliwością, bo nierzeczliwość to jest coś takiego, co moglibyśmy powiedzieć, ja nie muszę być życzliwy, ja muszę być obiektywny. Ale tam nie było obiektywizmu, tylko były tam wyprodukowane aluzje. I to jest szczególnie szkodliwe, dlatego że to narzuca pewną ramę patrzenia na fakty i to, że komuś się coś udawało, że dostawał nagrody, że był bardzo doceniany przez środowisko, było wszystko podane w takim sosie, że coś z tym jest nie w porządku. Nie? I to jest bardzo, to większość polityków tak kiedyś robiła w latach 90., że jeżeli ktoś miał jakąś smykałkę do tego, żeby robić biznes, no to na pewno ukradł. Nie? I to, więc to było trochę w tym stylu. I można powiedzieć, że pojawienie się takiego tekstu w piśmie, które w jakiś sposób omawia stan dziennikarstwa, czy pisze o tym, w jaki sposób wygląda rynek medialny, no jest takim szczególnym znakiem tego, co się z tym rynkiem stało i co się stało z kwalifikacjami. Dziękuję, Jacku. Jest z nami także Iza Mejza, która prowadzi treningi dobrej rozmowy, uczy rozmawiać ludzi o różnych poglądach. Wiem, Iza, że na tych treningach dzieją się cuda. Osoby skonfliktowane nierzadko znajdują porozumienie, a bywa, że i zacieśniają więzi, prawda? Prawda, bywa tak. No to potraktujmy tekst prasowy w przenośni jako czasem rozmowę, czasem stawianie pytań, a czasem monolog. Ten tekst, w mojej opinii, jest monologiem autora, podpartym, tak jak już wspomnieliśmy, głównie anonimowymi wypowiedziami rozmówców. Spójrz proszę na ten tekst jak na wypowiedź uczestnika twoich treningów. Czy autor, czy pan Kowalczyk popełnił jakieś błędy w sztuce dobrej rozmowy? Jeśli tak, to jakie? Dobrze, to zaczynając od początku. Tekst nie jest rozmową. Sam to powiedziałeś, że tekst jest monologiem, więc ja bym w ogóle nie przykładała tych kryteriów do tekstu, ponieważ to jest inny sposób komunikacji. Taki sposób komunikacji, gdzie trochę puszczamy słowo i tracimy nad nim kontrolę. Nie wiemy, co się z nim dalej wydarzy, nie wiemy, na jaką wrażliwość ono padnie, nie wiemy, jak kto je zinterpretuje i tak dalej, i tak dalej. Ja zanim zacznę mówić o tekście, to chciałabym się jeszcze odnieść do wypowiedzi Magdy, bo słuchając ciebie, Magda, zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Mianowicie na taką, jak rzadko my słyszymy komunikaty wypowiadane w taki sposób w mediach. Jeśli mogę się do tego odnieść, bo dla mnie ten język i to, jak go używamy i jak bierzemy za niego odpowiedzialność, jest szalenie ważne. I zwróciłam uwagę, że Magda mówiłaś o swoich emocjach, to znaczy o tym, że wciąż odczuwasz jakieś emocje, jakieś poruszenie związane z tekstem, ale też to, co mnie bardzo poruszyło, to, że mówiłaś o sobie. Że w zasadzie w twojej wypowiedzi nie padła żadna ocena. Mówiłaś o tym, jak się czujesz i mówiłaś o ważnych dla siebie wartościach. Takich jak ochrona miejsca, w którym pracujesz, takich jak ludzka solidarność, takich jak twoja tożsamość czy miejsce, z którego pochodzisz. I ja mówię o tym, ponieważ to jest szalenie ważne, żebyśmy tak ze sobą rozmawiali, jak człowiek z człowiekiem. Więc to, myślę, że to, nie wiem, Jacku, czy ty się ze mną zgodzisz, ale to są dwa zupełnie inne sposoby rozmowy, dwa zupełnie inne środowiska. Tak, ja się zgodzę, problem polega tylko na tym, jeszcze tylko dokończę, że kiedy mówimy coś w mediach, to my czasem zapominamy, że po drugiej stronie jest człowiek. Szczególnie jeśli coś robimy w internecie, jeśli coś robimy w nowych mediach. Jest cała masa takich zjawisk opisanych przez socjologów. Jednym z takich ciekawych zjawisk jest zjawisko, które się nazywa efekt kabiny pilota. To jest zjawisko, które swoją nazwę wzięło od pilotów, którzy zrzucali bomby w czasie II wojny światowej. Zauważono, że ci piloci o wiele rzadziej niż osoby, które walczą na froncie, o wiele rzadziej borykali się ze stresem pourazowym. I wydawało się to nielogiczne, prawda? Bo zabili więcej osób, bo spowodowali więcej krzywd, a mieli mniejsze poczucie winy, mieli mniejsze problemy psychiczne z tym związane. I to zjawisko potem, znaczy tą nazwę przełożono na zjawiska w mediach, dlatego że w mediach dzieje się coś podobnego. To znaczy my jesteśmy skłonni bardziej ranić innych, wypowiadać ostrzejsze opinie, brać mniej odpowiedzialności za to, co robimy, ponieważ tracimy z oczu to, że po drugiej stronie jest człowiek. Człowiek, którego opisujemy, człowiek, który będzie to czytał i na przykład wyciągnie z tego jakieś wnioski albo wpłynie to w taki czy inny sposób na jego życie. Zachęcamy Państwa do dyskusji. Czy jesteście zmęczeni atmosferą konfliktu w dyskursie publicznym i czego od nas, dziennikarzy, w związku z tym oczekujecie? Czekamy na Wasze telefony, 2 2 i 7 3. No dobrze, moi drodzy goście, jeśli dobrze Was zrozumiałem, to wszyscy uważacie, że lepiej by było, gdyby ten tekst nie powstał. Pan Mariusz Kowalczyk nie przyszedł dziś do naszego studia, ale odpowiedział korespondencyjnie na moje pytania. Spytałem go między innymi, czy dziś napisałby identyczny tekst o Magdzie Kicińskiej, czy napisałby go inaczej. Pan Mariusz odpowiedział tak: nie zacytowałbym donosu, który dostaliśmy, a który był jedynym powodem naszego zainteresowania byłą naczelną pisma. Ale skoro już ten tekst powstał i został opublikowany, to niech przysłuży się czemuś dobremu. I pytanie tutaj do Was wszystkich, to jest w zasadzie pytanie o etykę. Czy według Was obrona własnych przekonań może się odbywać kosztem drugiego człowieka? Iza. W ogóle zwróćmy uwagę znowu na język. Jak używamy słów obrona, jak używamy słów wygrać, przegrać, to jest to taki język, który gdzieś tam pochodzi z nomenklatury wojennej, prawda? Więc może jakbyśmy mówili, że mówienie o moich wartościach, czy głoszenie ich, czy dzielenie się nimi, to byłoby trochę inaczej. To tak, sformułujmy to pytanie, proszę. Problem polega na tym, że jak ja mówię głośno o swoich wartościach, to ja tak naprawdę nie wiem, co to spowoduje w innych ludziach. I tak, mam prawo mówić głośno o swoich wartościach, mam prawo odnosić się do osób, które uważają inaczej. I warto zrobić tylko jedną rzecz, oddzielić moje wartości od innych ludzi. To znaczy nie wchodzić w tę dynamikę atakowania, nie wchodzić w tę dynamikę, że jeśli ktoś wyznaje inne wartości, to znaczy, że jest moim wrogiem. Ja myślę, że nam się to bardzo myli, to jest też bardzo ludzkie, a to jest przyczyna wielu konfliktów, wielu nieporozumień, że mi się sklejają wartości z drugim człowiekiem. I to, że ja w coś wierzę, to nie znaczy, że, nie wiem, mam atakować kogoś innego, nie? Ja bym powiedział, że jesteśmy trochę w pułapce. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy inne wartości, ale siedzimy razem w knajpie i pijemy piwo, to wtedy inaczej toczy się rozmowa. Oczywiście w zależności od tego, jakiej drużynie kibicujemy, bo jeżeli kibicujemy jakiejś drużynie, to w ogóle jest problem, bo możemy w świętym miejscu nie chcieć nastawiać drugiego policzka, że taką zrobię tutaj takie odniesienie, ale do tego, co ostatnio się wydarzyło. Ale w mediach mamy takie algorytmy, które powodują, że po pierwsze tekst, który jest bardziej agresywny, jest atrakcyjniejszy. Tekst, który jest bardziej ocenny, jest również atrakcyjniejszy i bardziej się wybija. W związku z tym, im bardziej media chcą zarabiać, albo przyciągać uwagę, albo bardziej się rozpowszechniać, bo za tym ciągną się reklamy, to dostosowuje się ten tekst do tego, żeby on był jak najbardziej taki drapiący po oczach albo po uszach, w zależności od tego, jakie to jest medium. I to jest trochę tak jak cukierki, no nie? Czyli wiemy, że cukierki są szkodliwe, ale czasami niektórzy ludzie, na przykład ja, nie potrafię się opanować i zjem ciastko. Nie? I teraz chodzi o to, że w momencie, kiedy bardzo wiele jemy tych ciastek, to coś nam się zaburza. I z jednej strony, kiedy mamy po drugiej stronie tą twarz, czyli widzimy konkretnego człowieka, którego atakujemy, jest, czasami mamy tak silne emocje, że możemy rzeczywiście się z nim wejść w taki ostry konflikt, ale często jesteśmy w stanie się powstrzymać. Natomiast w momencie, kiedy ktoś produkuje konflikt specjalnie po to, żeby wzbudzić te różne emocje, no to ten efekt kabiny pilota działa, ale też ludzie, którzy odczuwają te emocje, nie są świadomi tego, że ktoś ich nakręca. Zaraz o to samo spytamy Magdę, ale teraz oddajemy głos naszemu słuchaczowi. Jest z nami na linii pan Adam. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór. Panie Adamie, co my dziennikarze możemy zrobić, żeby pan odczuwał, że ten dyskurs publiczny zmierza w lepszym kierunku? Wydaje mi się, że to, co usłyszałem przed kilkoma sekundami, wypowiedź, która padła na antenie, to jest chyba kwintesencja tego, co ja myślę i co chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że niestety przez media cały ten dyskurs jest podsycany. I to podsycanie polega na tym, że media widzą w tym swój jakby komercyjny cel. Takie ja mam wrażenie, że cała ta dyskusja i eskalowanie konfliktu jest w niejaki sposób na rękę mediom, ponieważ no, media korzystają na tym, że no, te podziały są coraz głębsze i ten temat jest, jak powiedział uczestnik dyskusji, coraz bardziej drapiący. Dziękuję, panie Adamie. To ja jeszcze dodam jedną rzecz, że czasami jesteśmy nieświadomi. Czyli jeżeli mówimy na przykład o algorytmach w mediach społecznościowych, to teraz w ogóle nie będzie tam fact-checkingu, czyli będzie więcej opinii, które będą bardziej radykalne, które będą bardziej nas irytować i będziemy częściej oczywiście z tego korzystać, bo będziemy wdawać się w te głupie rozmowy i w związku z tym jakby będziemy przez cały czas podenerwowani. Teraz to, co jest głównym problemem a propos tego, że spuszczamy taką bombę emocjonalną dla ludzi, to jest to, że wtedy zmienia się norma. Jeżeli zmienia się norma, to wtedy zaczynam czuć, że można tak traktować innych ludzi. A jeżeli zaczynam czuć, że można tak traktować innych ludzi, to już jest mały krok do tego, żeby w ogóle coś im zrobić, bo my zaczynamy od słów, które ludzi deprecjonują, potem ich dehumanizują, a później uważamy, że można ich popychać albo w jakiś inny sposób używać wobec nich przemocy. Więc to jest coś takiego jak pewien rodzaj no, takiej piramidy przemocy, że kiedy ta norma się rozluźni, to nagle okazuje się, że bardzo łatwo nam jest przejść do takich działań, które jak się ludziom wydaje, no, wymagają podjęcia jakiejś interwencji, czy to będzie chociażby ten atak na Biały Dom w Stanach Zjednoczonych, czy różne zachowania, które były w Polsce, które doprowadzały do tragedii. Dziękuję, Jacku. Jest z nami pan Wojciech. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór. No, sami państwo wywołali temat, jak powiem, relacji między, że tak powiem, słuchaczami, a radiowcami, redaktorami. I ja chcę tutaj powiedzieć coś, co chciałem powiedzieć w czasie świąt, pod koniec świąt. I no nie jest to, sami państwo się prosili, więc nie jest to oczywiście przyjemne, ale mam nadzieję, że uda mi się do końca wypowiedzieć, a państwo jakoś cierpliwie może uda się, że wysłuchają. Proszę państwa, jeżeli ja pomyślałem tak, że ja tak powiem. jeżeli będzie audycja na ten temat, że jeżeli ja chciałbym, jeżeli miałbym jakiegoś wroga, ja chciałbym mu jakoś dołożyć, ale tak dosadnie, żeby naprawdę to odczuł, to poradziłbym mu, żeby że wtedy, kiedy będzie miał głowę pełną różnych problemów, kiedy będzie miał zmartwienia, kiedy będzie chciał się poradzić, kiedy będzie chciał usłyszeć jakieś pocieszenie, ale to samemu też, prawda, kogoś pocieszyć, złożyć komuś jakieś życzenia. Będzie pełen, że tak powiem, różnych trosk i bólów i pragnień i oczekiwań, to niech zadzwoni w jakiejkolwiek rozgłośni Polskiego Radia, czy w ogóle Radia, przed świętami, w czasie świąt i niech po godzinę, znaczy nie zadzwoni, niech godzinę wysłucha tego, co w radiu nadają przed świętami i w święta. A na pewno będzie miał to, co ja będę chciał. Czyli on będzie skończył nawet może, przepraszam, że tak powiem, ale zejściem śmiertelnym, ponieważ to, co było, to, co się działo przed świętami, w czasie świąt, no wymaga aż takich ostrych słów. Ja mówię, dziękuję, panie wtedy, Wojciech. Kiedy my wszyscy oczekiwaliśmy jako słuchacze programów na żywo, ale również programów takich jak Słuchowiska, jak Dobra Muzyka, ale wszystkie programy na żywo, żebyśmy mogli złożyć życzenia, żebyśmy mogli wysłuchać życzenia, żebyśmy mogli się podzielić zmartwieniami, refleksjami właśnie z powodu świąt, z okazji całego roku. To właśnie wtedy radio nadawało wszystko, ale nie to. I przed świętami, i w czasie świąt. Dziękuję, panie Wojciechu, za pańską opinię. Dużo, dużo w tej wypowiedzi i za było emocji, prawda? I takiego dużo języka było konfrontacyjnego. Ale też takiej chęci bycia usłyszanym z tym, co ludzkie. I to jest, jeszcze wrócę do tego tematu, że media i rozmowa człowieka z człowiekiem to są dwa inne środowiska. Tutaj, Jacek, mówiłeś o tych algorytmach i o tym, jak funkcjonują media. Ja bym jeszcze dodała do tego ludzką psychologię, bo my się bardzo łatwo dajemy wkręcać w taką dynamikę. Bardzo łatwo dajemy się wkręcać w dynamikę my versus oni, dlatego że lubimy przynależeć do grup i to jest bardzo przyjemna taka przynależność do grupy kibiców, do grupy, nie wiem, wyznawców jednej partii czy głosujących na inną partię. I wtedy, kiedy się dajemy w to wkręcać, to trochę tracimy z oczu to, że jesteśmy czymś więcej niż osobami należącymi do danej grupy. I to trochę, no właśnie, przeszkadza nam w tych rozmowach, nie? Ja się znam, jak z tego wyjść w ogóle, bo sam konflikt społeczny i to, że się sprzeczamy o różne rzeczy i to, że rozmawiamy o nich w mediach, jest okej. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczynamy patrzeć na siebie jak na wrogów, to my się przestajemy też skupiać na sednie i na problemie. Bo przestajemy go widzieć, bo moim celem jest tylko dopiec tej drugiej osobie. Moim celem jest tylko odpowiedzieć tak, żeby kogoś zabolało i de facto, nawet jak teraz rozmawiamy wokół tekstu, prawda, czy wokół różnych tematów społecznych, to my je tracimy z oczu, bo o wiele bardziej, nie wiem, skupiamy się na tym, kto komu bardziej dołoży, nie? Więc to jest też ten problem, że społecznie tracimy na tym. Dziękuję. Ja bym bardzo chciał teraz wrócić jeszcze do Magdy, do pytania, które zadałem wcześniej wam. Magda, czy obrona własnych przekonań, czy jak sugeruje Iza, mówienie głośno o swojej wizji rzeczywistości może według ciebie odbywać się kosztem drugiego człowieka? Wydaje mi się, że nie może, że to jest taka prawda, co do której dobrze by było, żebyśmy się jako wspólnota zgodzili, a z tym jest, wydaje mi się, niestety różnie. I wiecie, ja nie mam problemu z tym, że ktoś chce o mnie pisać, czy chce rozmawiać o tym, jak pracuję, jak wykonuję swoje obowiązki. Nie uważam, że to jest najciekawszy temat, to swoją drogą. Natomiast jeżeli dziennikarz ma takie zadanie od swojego redaktora czy redaktorki, to ja ze swojej strony nie mówię nie, tylko chciałabym, żeby ta rozmowa odbywała się na jasno określonych, w ramach jasno określonych reguł i żeby była rzetelna i to się tutaj nie wydarzyło. Stąd we mnie dużo żalu, bólu, poczucia i frustracji, i bezsilności w reakcji na nieprawdę na swój temat. ale też takiego poczucia, że ja sobie poradzę. Też no, dostałam bardzo dużo wsparcia, żeby sobie poradzić. A takie sytuacje, kiedy ktoś wie o tym, że niesłusznie został o coś oskarżony i ta opowieść o nim czy o niej żyje w sieci i się ciągnie, bo tak to jest, że co w internecie, to nigdy nie ginie. To są bardzo trudne sytuacje, które, i tutaj możemy już je dostrzeżyć, nie na mój osobisty przypadek, tylko na przypadek bardzo wielu osób, o których coś gdzieś ktoś napisał, powiedział, to się za nim czy za nią ciągnie, nie za bardzo, też z uwagi na to, jak działają algorytmy, jak działają bańki informacyjne, ma szansę dotrzeć ze swoją odpowiedzią na przykład na jakieś zarzuty do tej samej grupy, która je dostała. To są bardzo trudne sytuacje i wspomniałeś, Maćku, na samym początku tej rozmowy, że wczoraj minęło 6 lat od zabójstwa Pawła Adamowicza. Dzisiaj mamy, dla siebie niestety, ale oglądam telewizję Republika w ostatnich dniach. Jestem przerażona językiem, formą, w jakiej mówi się o Wielkiej Orkiestrze, a przede wszystkim o Jerzym Owsiaku, bo dla mnie to jest jeden do jednego to, co się działo w TVP Info przed zabójstwem Pawła Adamowicza. I tam jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo opinii, bardzo mało faktów. Jeżeli są, to również podkręcane, manipulowane. I to nie jest atmosfera, która sprzyja rozmowie, bo tam też nie o rozmowę chodzi, mam wrażenie. I bardzo jestem przerażona tym, że te mechanizmy, o których też Jacek, pozdrawiam cię Jacku i Izo też cię bardzo pozdrawiam, o których wspominał, one tylko to będą potęgowały, bo to, co się dzieje z platformami, z X-em, z Facebookiem, to jest dzisiaj odchodzenie od jakichkolwiek już prawie ograniczeń, narzędzi ochronnych, które miały chociaż trochę ukrócić dezinformację, szerzenie się fake newsów. Dzisiaj słyszymy od Zuckerberga czy od Muska, nomen omen, wolna Amerykanka. Niech nie będzie żadnych ograniczeń, niech wolność słowa postrzegana jako wolność do mówienia wszystkiego, łącznie z kłamstwami, z mową nienawiści, nie będzie w żaden sposób ograniczona. Radźcie sobie, użytkownicy. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ona może dotknąć nas wszystkich, już nie tylko osób, które są mniej lub bardziej publicznych, każdego z nas. Do wątku Jerzego Owsiaka i telewizji Republika jeszcze, mam nadzieję, w tej audycji wrócimy. Dziękuję ci, bo to ważny wątek, ale chciałbym zadać ci jeszcze jedno pytanie. Znam twoją twórczość dziennikarską, pisarską, od lat. Czytałem twoją książkę, czytałem twoje teksty prasowe. Wiem, że jest w nich taka ogromna wrażliwość i życzliwość w stosunku do ludzi. Nie mam co do tego wątpliwości, ale mam inne pytanie. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że niektórzy twoi obrońcy, broniąc cię przed napastliwością tekstu pana Kowalczyka, odpowiedzieli nie tylko uszczypliwościami pod jego adresem, ale i czymś, co moglibyśmy nazwać mową nienawiści. Nie będę cytował przykładów teraz na antenie, bo to byłaby chyba niepotrzebna eskalacja, ale jestem ciekawy, czy to dostrzegasz. Odpowiadając jak najszczerzej, ja też w trosce o swoje zdrowie psychiczne i o siebie w tej dla mnie bardzo trudnej sytuacji. Nie czytałam wszystkich komentarzy i wszystkich tekstów i wiadomości, które dostałam, bo no ich skala była ogromna, ale dla mnie to też były pierwsze, mam nadzieję, ostatnie w życiu takie dni z taką intensywnością przeżyć, więc nie czytałam bardzo wielu z tych wpisów i komentarzy. Trudno mi się odnieść do konkretnych słów, które ty masz na myśli, natomiast jeżeli takie się pojawiły, które też wykraczałyby poza ocenę samego tekstu, a wchodziły na ocenę ad personam autora, to nie uważam, że to byłoby okej, no bo odpowiadanie tym samym do niczego nas nie doprowadzi. I Jeżeli takie komentarze były, ja pewnie kiedyś na spokojniej przeanalizuję to, co się wydarzyło i być może dotrę do takich tekstów czy wpisów, o których ty mówisz. No nie, oczywiście nie uważam, że to jest okej. To, co mnie dotknęło, to jest dokładnie to, o czym ty mówiłeś i o czym mówiła Iza. Po drugiej stronie tego wpisu, tamtego tekstu jest żywy człowiek, który ma swoje motywacje, wie dlaczego coś zrobił, wie dlaczego coś powiedziała, natomiast nadal to jest człowiek z krwi i kości. Oddzielanie twórcy od dzieła jest w wielu przypadkach trudne i w sytuacji dużych emocji pewnie jeszcze trudniejsze. Natomiast nie uważam, że nakręcanie się wzajemne do czegoś nas dobrego prowadzi. Cieszę się, że to powiedziałaś. Jest z nami na linii pan Piotr. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór państwu. Chciałbym się włączyć do tej dyskusji, ponieważ tak szczerze mówiąc sprowokowało mnie to pytanie jednego z panów, co mogliby dziennikarze zrobić, żeby to dziennikarstwo było lepsze, czy jakoś tak to zostało sformułowane, czego oczekujemy my jako odbiorcy, prawda? I czego pan oczekuje od nas? No właśnie, już mówię. Oczekuję przede wszystkim rzetelności dziennikarskiej, której nie widzę, bo w trakcie nawet słuchania państwa dyskusji dostrzegam na przykład, że krytykujecie państwo na przykład telewizję Republika, prawda? Tam pojawiły jakieś słowa. Okej, przyjmuję to, ale na przykład telewizja publiczna, która w tej chwili funkcjonuje, niczym się nie różni. To jest dokładnie to samo. To jest po prostu tylko druga strona. To są te same metody manipulacyjne, to jest ładowanie takie prymitywne w przeciwnika politycznego. To jest dokładnie to samo. Nie ma rzetelnych dziennikarzy, którzy przedstawialiby informacje w sposób neutralny. Te informacje są upolitycznione, one są zmanipulowane bardzo często i to bardzo odstręcza. Ja już po prostu nie oglądam telewizji publicznej, nie słucham radia, bo mniej więcej wiem, co usłyszę. Dziękuję, panie Piotrze. Iza, Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, że media nie istnieją bez odbiorców i bez nas. I to też, czego nauczyła nas, myślę, ta cała kwestia tekstów w magazynie Press, to zobaczcie, jaka tam była silna reakcja środowiska. To znaczy ludzie, którym się to nie spodobało, którzy czuli, że to uderza w ich wartości, w rzetelność dziennikarską, czy w sposób, jaki te tematy czy osoby powinny być opisywane, po prostu masowo zaczęli protestować. I to jest, jak mówiliście o tych algorytmach, to się we mnie pojawiła taka myśl, żebyśmy nie zostali z taką bezbronnością wobec machiny, która jest niezależna od nas. Nie, media istnieją tylko dlatego, że ktoś ich słucha i ktoś je czyta. Media powinny pełnić rolę służebną. Jeśli nam się coś nie podoba, to mówmy. I te ruchy społeczne, bo to był jakiś rodzaj takiego społecznego wzburzenia, społecznej reakcji, też fajnie zrównoważyły tę sytuację, którą część osób, czy większość ze środowiska uznała za jakieś naruszenie etyczne, prawda? Więc tutaj ta siła ludzka pokazała, że jednak te ruchy, czy obywatelskie, czy w ogóle grupa ludzi, która mówi jednym głosem, która się sprzeciwia, ma sens. Pan Piotr wspomniał o telewizji Republika, o bańkach, o plemionach. Często używamy takiego sformułowania. Ty, Iza, kojarzysz ze sobą ludzi z różnych plemion, ludzi o odmiennych światopoglądach. Oni spotykają się w rozmowie, nad którą czuwasz. I często z początku opowiadałaś, tak, jest duże napięcie, a potem dzieją się cuda. Ci ludzie łagodnieją. Co robisz i dlaczego oni łagodnieją? Ja nie wiem, czy ja coś robię. Ja po prostu jestem i daję takie poczucie, że kiedy ludzie się zaczną nawzajem atakować, to ja zareaguję. Bo to, co nas oddziela od rozmowy, to dlaczego nie chcemy w tę rozmowę wchodzić, to jest strach przed tym, że zostaniemy ocenieni, zaatakowani, że ktoś się będzie na przykład nabijał z moich wartości, że ktoś mnie zdeprecjonuje, że ktoś podważy moją tożsamość, bo nasze wartości są często związane z naszą tożsamością. I ludzie nie chcą rozmawiać w takich warunkach. Ludzie nie chcą się narażać na to, że ktoś będzie ich deprecjonował. Więc moja rola polega na tym, że ja zauważam takie rzeczy, nazywam je, albo proszę o przeformułowanie, albo sama przeformułowuję te poglądy, tak żeby nie brzmiało atakująco. Tak żeby zamiast mówić o tym, co mi się nie podoba w tobie, żeby powiedzieć, za czym ja stoję i co jest dla mnie ważne w świecie. I jak ci ludzie reagują na takie komunikaty, na taką atmosferę? Przeważnie ulgą. Przeważnie ulgą i przeważnie takim... z taką ulgą, że ojejku, ktoś mnie usłyszał. To ja już nie muszę wrzeszczeć tak głośno i obrażać wszystkich wokół, żeby ludzie usłyszeli, co jest dla mnie ważne. My się też tego nie uczymy od dziecka. Jak mówić o tym, co dla mnie ważne, żeby nie obrażać innych. To jest niezwykła umiejętność, niezwykła moc. I zobaczcie, jak inaczej świat by wyglądał, żebyśmy otwarcie mówili o swoich wartościach i je negocjowali, tworząc właśnie wspólnotę, zamiast mówić, co mi się was nie podoba. Bo przecież nie będziecie chcieli ze mną w takiej sytuacji rozmawiać. I ta ulga, tam padają takie sformułowania. Właśnie myślałam, że idę na wojnę. Myślałam, że mnie tu zjecie. A wychodzę z przekonaniem, że ludzie są fajni. Mimo, że się z wami nie zgadzam. Tylko dlatego, i to jest myślę ten magiczny składnik, że się nie czujesz oceniony i osądzony za to, jakie wartości wyznajesz. Bardzo często jest tak, że my rzeczywiście nastawiamy się na to, co będzie robił nasz przeciwnik, jeżeli określimy to jako przeciwnik. Jak badaliśmy w laboratorium mediów, laboratorium badań medioznawczych, badaliśmy, jak ludzie reagują na różne typy mediów, to już samo to, że to mówiło jakieś medium, wywoływało na samym początku emocje. Czyli jak badaliśmy na przykład, jak tabloid mówi o wymieraniu ptaków, to wszyscy się denerwowali, bo na pewno tam jest coś dziwnego, więc studenci dziennikarstwa czuli jakąś złość, bo badaliśmy to w czasie rzeczywistym, a jak mówił to na przykład National Geographic, no to czuli smutek, że te ptaki wymierają. Więc to jest bardzo istotne, jak my nastawiamy się rzeczywiście czy do innego człowieka, czy do innego medium. I problem jest taki, że w przypadku takiej moderowanej rozmowy jesteśmy w stanie rzeczywiście tak ją wymoderować, żeby usłyszeć drugiego człowieka. W przypadku mediów, jeżeli nie ma takiej procedury podawania informacji, że rozumiemy, dlaczego jest taki układ, to po prostu będzie nas tylko frustrować. No właśnie stąd te całe pomysły na etykę mediów, prawda? I na to, jak to ma wyglądać, żeby tych nadużyć na ludziach nie dokonywać. Iza, muszę wejść ci w słowo, bo nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Mam nadzieję, że to była dobra rozmowa. Mnie uczono, że dobry dziennikarz, dobry reportażysta to człowiek życzliwy ludziom. Mam przekonanie, że dziś tu w studiu i za pomocą łącza w Sopocie spotkali się życzliwi ludzie. Moimi państwa gośćmi byli Magda Kicińska, Iza Mejza i Jacek Wasilewski. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.